من بعد من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سورة النحل کی آیت ہے کہ جو کوئی تم میں سے نیکوکار ہوگا مردوں اور عورتوں میں سے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو اس کو ہم ضرور بے ضرور حیات طیبہ دیں گے, پاکیزہ زندگی دیں گے, پاکیزہ گزران اس کو دیں گے. وَلَوَّنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر ان بستیوں والے ایمان اختیار کرتے, تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کو کھول دیتے. اور ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی تری پر جو فساد بھی ظاہر ہوا انسان کا اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا تھا. اور ایک آیت ہے وہ کوئی پڑھ لے تو فاما یمکسو, اس میں ایک لفظ ہے جفا, تارک صاحب آیت نکلوائی تھی آپ سے نا جی, ترجمہ اس کا یہ کہ جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ تو باقی رہتی ہے اور جو چیز فائدہ نہیں دیتی ہے وہ جیسے کہ سمندر کے پانی پر جھاگ کھڑا ہوا ہوتا ہے, بڑی اس کا وہ روب داب ہوتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں ختم ہو جاتا ہے. ہاں جی پیپر اس کو جی فی الحال جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے. آگے پڑھو پڑھو شاید کو فی الحال کا وہ باقی رہتی ہے. اور جفا بخش آگے کوئی ہے اس لفظ ہے جو چیز فائدہ نہیں دیتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, فیض رسان نفر رسان باقی رہتا ہے اور ظالم اور نقصان دہ اور خطرناک یہ ختم ہوتا ہے. جس چیز کی نفرسانی نہ ہو اس کو دیر پا نہیں ہوتی ہے. یہ ہے اب دیکھو نا حافظ صاحبان پھر پڑھو اس کو جی بالکل آئیے کہ جو چیز فائدہ نہیں دیتی نا وہ سمندر کی جاگ کی طرح ختم ہو جاتی ہے اور جو چیز آسان ہوتی ہے فائدہ والی ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. سبحان اللہ. تو بعض آدمی ہماری طرف اتنا فیض و سانس میں نہیں ہوتا, اللہ محفوظ کرے, کہ خندہ پیشانی سے بات کر لے کوئی خرچہ نہیں کر سکتا. خندہ پیشانی سے بات کرنے کا تو کوئی خرچہ نہیں ہے میرے بھائی, اتنے بھی خیر اس سے نہیں ہوتی ہے. تو یہ کیا باقی رہے. عورتوں کا ہمارا بیان ہوتا ہے نا جمعرات کے, اس میں ایک عورت بیان سننے کے لیے آئی ہے اور اس نے جو ہمارے بیان سے پہلے عورتوں کی مجلس غیبت کی لگتی ہے اس کے لیے وہ جمع ہوتی ہے, میرے بیان کے لیے تو بعد میں جمع ہوتی ہے, پہلے غیبت کی مجلس کا لطف اٹھانے کے لیے جمع ہوتی ہے. وہ غیبت کی مجلس اس عورت نے سنی ہے, پھر اس نے بیان سنا ہے, بیان سننے کے بعد یہ گئی ہے گھر پر, تو اس نے دوسرا میٹھا عمل عورتوں کا مرنا نبی آپ سب اللہ معاف کرے, ایک میٹھا عمل غیبت, دوسرا میٹھا عمل چغلی. تو اس نے ٹیلی فون پر سارے پیغامات بچائے ہیں, غیبت کی مجلس جو تھی نا پہنچائی, اور پتہ نہیں باقی کے گھروں میں کیسی لڑائی جھگڑا کی اس نے کی ہوگا, ہمارے گھر میں اس وقت آسا خاصا جھگڑا کھڑا کیا کہ پورا جھگڑا کھڑا کیا ہوا اور ایسا جو ہے مجھے غصہ دلایا ہوا. کارے دربار پر جھاڑے دربیش ہونا چاہیے, جھاڑ پر ہونا چاہیے قاضی, لیکن یہ ہم جو جیلی پیر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس مریض بڑے تابے دار ہوتے ہیں, ان پر غصہ کرے آپ تو خفا نہیں ہوتے. تو ہم نے غصہ جو ہے تو خدمت والا پر اتار دیا, سلمان پر اور وقار پر غصہ اتار دیا. خیر جی, اور جو جہاں اختلاف ہو جائے وہاں بے برکتی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے. رات کو انہوں نے ایک چلائی ہے، مشین چلائی ہے پانی کی، اس کو بھول گئے، ساری رات چلتی رہی اور اس سے اتنا پانی بھرا ہے چھت پر کمروں میں، سونے نہیں دیا لوگوں کو، عورتوں کو خیال ہو پتا نہیں کیا ہنگامہ ہو رہا ہے. دیکھے شیطان نے اپنی تصدیق درس کے ذریعے چلائی، درس کے ذریعے اپنی ترتیب چلائی. تو اس لیے بنیادی طور پر عورتوں کا اجتماع کرنا نہیں ہے کہ مرد جو سیکھے دین اپنے اپنے گھروں میں عورتوں کو سمجھائیں، ان کا اجتماع نہ کرایا جائے، ان کے مدرسے نہ بنائے جائیں، جواز بن جاتا ہے ان کی جماعت نہ نکالی جائے، مدرسے نہ بنائے جائیں، اجتماع نہ کرائے جائیں. یہ بنیادی اصل دین یہ ہے. بہرحال اجازت ہو جاتی ہے کہ ہمارا عورتوں کے درس تھا نا، یہ ایک پروفیسر صاحب کہ اس نے شروع کرایا تھا، تو اس نے خود اپنے طور پر قرآن مجید پڑھا ہوا تھا، کچھ اس کے اشاعتی نظریات، کچھ اس کے وابی نظریات، پتہ نہیں قسم قسم کا چون چکا بڑا بازی. تو اس نے ہمارے جگہ پر عورتوں کا درس شروع کر دیا. وہ بمر مجبوری مجھے اس کو پھر اس میں شامل ہونا پڑا. میں نے ان سے کہا کہ اس در کی سارے روزگار مجھے سناؤ گے، ٹیپ کر کے انہوں نے نہیں سنائی. انہوں نے کہا کہ بس اس پہ تم بھی آیا کرو، ایک بیان تم کیا کرو. تو ایک بیان کے لیے میں چلا جاتا ہوں، چلے کیا بات کر رہا، بات ہی بھول گئی. جی ہو گیا جی، نہ ہونا، یہ ابھی عورتوں کا مسئلہ جو چل رہا ہے اس کو کچھ، یہ کوئی بڑی دلچسپ بات آئی تھی. ہاں اسے درس شروع کر دیا تھا تو اس میں میں شامل ہوا نا، ہم نے مجبوری شامل ہونا پڑا. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ انڈسٹری کی عورتیں جو ہیں، لڑکیاں ماسٹر کی بھی کچھ آتی تھیں، وہ خود پروفیسر صاحب ابھی اور آتی ہیں، تو ہر ایک کا محرم ہونا چاہیے. تو میں نے کہا ہونا چاہیے محرم لے کر، ایسی بات ہے. تو لوگوں نے کہا کہ سارا دن تو ایسے ہی پھرتی رہتی ہیں، یونیورسٹی ویسے ہی پھرتی رہتی ہے، آپ کے درس کے لیے محرم لے کر آئے گی. تو یہ آپ نے عجیب پابندی لگائی ہے. خیر وہ مسئلہ میں نے شریف مسئلہ نکالا تو اس میں یہ ہے کہ تین دن کی مسافت پر تو محرم لازمی ہے، تین دن کی مسافت ہوتی ہے پھر محرم لازمی ہے. تین دن کی نہ ہو تو پھر ان کو میں نے بتایا کہ دو تین مل کر آ جایا کرو، کہ بولو صاحبان کو میرا مسئلہ نہ بتانا. تو میرے خلاف ہی بات بنا لیں گے، لیکن آپ دو تین مل کر آ جائے کر، یونیورسٹی میں چلتے ہر جگہ ایسے ہی پھرتی ہو، در سے بھی آ جائے کر. تو کچھ فائدہ اس کا ہوا، کچھ فائدہ ہوا، لیکن اس میں جو غیبت اور چغلی والی مشغلے والی عورتیں ہیں نا، انہوں نے اچھا خاصے ہنگامے کرائے. ایک اور درس میں آئی گئی تو اس میں درس میں آنے والی ایک بالک اسکول کی مالکہ تھی، اس کے ساتھ اس نے تعلقات جوڑ لیے. تو بچوں کو فیس دینے کے لیے خود آئی اس نے کہا کہ میں فیس آپ کو 3,000 جمع کراؤں گی اور رسید مجھے 5,000 کی دو گی، دستخط کر کے خبر سے 5,000 روپے دوں گی. تو اس کو کر کے دیا اسے بطور ایک کارنامے اور نیکی کے مجھے سنایا نا، کہ اس کے بدلے میں اس کے گھر پر اس کے خرچے کی تنگی ہے، تو میں نے یہ اس کے ساتھ نیکی کی ہے کہ 5,000 کو اس کو خر کر کے دیا، 3,000 اس نے لیا. تو یہ بھی اس نے راز بطور چغلی مجھے بتا دیا. اب اس خاون ری میں سخت لڑائی ہوئی آپس میں، لڑائی کے بعد ان کا درگاہ فیصلہ ہوا. جی فیصلے میں آئے تو اس عورت نے سارے اس نے ایسے ایسا بیان کیا کہ میں تو بالکل معصوم پارسا نیک عورت ہوں، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے. خیر وہ ظاہر ہے لوگوں کے سامنے اس کا کیا تھا کہ اس کو جب وہ سب سب ہٹے تو اس عورت سے میں نے کہا کہ وہ 5,000 روپے کیس طرح کیا تھا میری پرس جو سویا پھر چلو. تو اس نے کہا تو بس کو اس کا کشم ہو گیا فیس بھائی. اب فیس صاحبان کے بعد کشم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سارے سب کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں, ہمیں بات معلومات ہو جاتی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کشف ان کو ہوا ہوا. تو اس نے کہا واہ ہو ماں کڑے ہو داغ رسی رشی ہوا, باقی تو پرسائی ہے دیکھ اللہ والے حالات ہیں. معاشرے کے حالات ہیں سج, یہ چغلی اور غیبت سے تو بہت فسادات ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے حضرت بنا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گلی تو بڑی بھاری ہے نا, اس کے مختلف جگہ مجھے کرنے پڑتے ہیں بمری مجبوری. تو اس میں دو باتیں میرے سامنے بہت آ رہی ہیں, ایک تو یہ کہ غیبت اور چغلی سے عورتیں حالات خراب کرتی ہیں, اپنے بھی اور دوسروں کو بھی خراب کرتی ہیں غیبت سے اور چغلی سے. اور دوسرا یہ ہے کہ بد زبانی سے عورتیں ایک دوسرے کے دلوں کو ناراض کیے ہوئے ہوتی ہیں, ناراض کیے ہوتی ہیں. اور پھر جب حالات تلخ ہو جاتے ہیں, ساس کہتی ہے کہ بہو نے جادو کرایا ہوا ہے, اور بہو کہتی ہے کہ ساس نے جادو کرایا ہوا ہے. ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ بھی گھر والی کہتی ہے کہ چھوٹی گھر والی نے جادو کرایا ہوا ہے, تو اس نے کہا ٹھیک کہتی ہے کہ بڑی نے بدمزاجی کا جادو کیا ہوا ہے, چھوٹی نے خوش مزاجی کا جادو کیا ہوا ہے. کیونکہ سارے حالات کی بدمزاجی کیسے خراب ہے, اس کے حالات خوش مزاجی کا ٹھیک. یعنی اپنا جرم نہیں مانتے کہ بات کہنے کا کوئی ڈھنگ ہو جائے, ڈھنگ سیکھیں کہ بات کسی کو کرے. آج سچ بات ہے, ساس بہو کو کہے کہ میں کمزور ہوں اور تو اللہ تجھے صحت دے, تجھے عافیت دے, تو ذرا اٹھ کر کام کر لے, کر لے گی. دوسرا کہ کم لوگ خان لو رہے چراغ لے دو تم ماتم مجھے اسٹیٹا جو شرے تاسا کھار کھوا اپنے تلخ اس تلخی سے اس کو ناگوار بات کہ, اور یہ اس طرح کی باتیں سٹریس پیدا کرتی ہیں باقاعدہ آدمی کے لیے بیماریوں کا اور تصویر کا سبب بنتا. ہمارے علاقے سے پہلے زمانے میں گرمیوں میں یہ شرح ریشم نہیں ہوتی تھی, تو ایک بابو سر کی سڑک تھی, اس پر سے لوگ خچروں ٹوٹیوں پر گلگت گلگز کردوست اور مال بیچنے کے لیے جاتے تھے. یہ کاروبار ہمارے دو تین گاؤں تھے ان کے ہاتھ میں تھا. مجھے یاد ہے کہ ایک روپے من نمک خریدتے تھے اور 40 روپے من وہاں بیچتے تھے. راستہ بہت دشوار گزار تھا, لیکن اور 30 روپے من چاول خریدتے تھے, 300 روپے من بیچتے تھے, اتنا فرق ہوتا تھا سنکھوں کا. تو اس میں پرانے زمانے میں تو یہ ہوٹلوں کا چیزوں کا بندوبست نہیں ہوتا تھا, یہ لوگ لے جاتے تھے 7 چاول اور آٹا لے جاتے تھے. تو چاول کسی کو گھر میں دے آتے تھے, ابال کر لے آتے تھے, کسی کو آٹا دیتے تھے, روٹیاں پکا کر لے آتے تھے سوال کر کے. تو ان میں ایک بابا صاحب سے بڑے نئے خوش مزاج سمجھدار وہ قافلے لے جاتے تھے. تو چاول لے کر جاتے کسی گھر میں, دستک دیتے کہتے بیٹی اللہ تجھے بغیر بھلا کرے, فضل کرے, تیرے درجے بلند ہوں, تیرے بال بچے ہیں برکت, ہمارے چاول ہیں, ہم مسافر ہیں, ہمیں ابال کے دے دو. ٹھیک ہے جی. جب لینے کے لیے جاتا تو کہتی کہ کس کو لے آئے گی, جی اللہ اپنا برابر میں گھر میں برکت کرے, یہ دیکھ کے اپنا دے دیں, میں ساتھیوں کو کھلا کر ابھی آپ کو لا کر دے دوں. ٹھیک ہے لے جائیں. تو بابا صاحب فارغ نہیں تھے, چاول تو خود دے کر آئے تھے. اس نے ایک نوجوان کو کھا کے تاری جی ماں اور کڑی جب راوڑے چاول دیا لیا, اس نے کہا ٹھیک ہے چلا گیا. تو چلا گیا کیا کر رہے, میں نے کہا بولے سڑیا کیا ہو رہا. تو اس نے کہا کیوں مار, اس نے کہا کہ ہمارے چاول سے ابارے ہیں, اس نے ابالے ہیں. تو سر اس نے کہا کیسے لے کر جاؤ گے, کیسے لے کر, ماں تو سب پتا تھا کیسے لے کر بولے. تو اس نے کہا ابارو کا چل درتا خیر مارے طریقہ بتاتی. اس نے کہا جولے دا سے کہا, اس نے جولی پھیلائی, اس نے اس کو جو دیکھ وہ دیکھ چکا الٹ دیا, اس کو ایسے پکڑا ہوا ہے جی آ رہا ہے نیچے سے اس کا وہ پانی ٹپک رہا. سارے قافلے والے اس کو دیکھ رہے ہیں, بابا صاحب بھی دیکھ رہے ہیں اس کو جی. تو اس کو ایک آدمی کہتے ہیں داخوستا جو ہے دادا سکور دے گی لگے آ جی جوری سے کیا چیز گر رہی ہے. تو بابا صاحب نے کہا دادی خلے شیرینی ٹکیا جائے اور اس کے منہ کا مٹھاس گر رہا ہے جیسے منہ ہلایا ہوا. تو سچ بات ہے کہ کوئی تربیت نہیں ہماری نہ مردوں کی ہے. مرد جو ہیں عورتوں کے حکم میں ہیں, سچ بات ہے. عبیداللہ صاحب بیٹھے ہوتے جرگے میں, جو بیٹھے تھے ایک جرگے میں آدمی آیا سفید ریش, جرگے کے ممبر کے طور پر آیا. تو کہہ رہا ہے جس آدمی کے لیے جرگا تھا کہ یہ گیا اسپتال اپنی بیوی کو لے کر گیا ہے اور ساتھ میری بیوی گئی اور یہ ان کو چھوڑ کر آ گیا ہے. یہ لوگ واپس آئے ہیں, الماری ٹوٹی ہوئی تھی, زیورات گم تھے اور بندوق اور پستول نہیں گم تھے, یہ گم تھے. تو یہ آجی صاحب کہتے ماں جی ٹک دادی سڑی کھڑی تھی, گھر کے مالک کا کہتا ٹک دادی کھڑی تھی. تو میں نے کہا ہاتھا خدا بیان ور لو اس دادی ثبوت ور کا سب ثبوت تک دے ہزار تو ثبوت پر پھنس لگا. وہ اسلامی عدالت تو اس کو تجیب ہو تو عدالتوں کی میں کاروائیاں آپ کو سناؤں تو آپ کو حیرت ہو. کبھی پڑھیں مطالعہ کریں کتابوں کا. تو میں نے کہا ثابت کرو ثابت کرو. بس آپ وہ داڑھی مراد پھیرتے ثابت کیسے پھیر دو معاشرے میں تو آ جائے جو زبان پر آئے کہہ دو جو منہ پر آئے کہہ دو. تو جب ثابت نہیں کر سکا میں نے کہا داغ جو ثبوت نہ شیور کھولے اس پر قسم کہہ دو. اب قسم اٹھاؤ گے جس بات کو تمہیں بیان کیا ہے کیونکہ تمہارے پاس گواہ نہیں ہے ثبوت کوئی بھی نہیں ہے اب قسم اٹھاؤ گے تو اور اس کا جو ہے تو جو دو خطا جو دو خطا شروع فلم کڑ کڑ شروع کو ٹیزن تیار شروع. پھر جو ہے تو خیر دوسرے آدمی پر الزام لگا رہے تھے. ابھی سارا اس پر یہ الزام لگا کہ سارے منصوبہ اسی بنا کر آئے ہوئے تھے کہ زیورات کا الزام اس پر لگا کر اس کو گھیریں گے. تو میں نے کہا برخودار اٹھو تم اور قرآن مجید اٹھاؤ قسم کرو کیونکہ اب تم گنہگار نہیں ہوتے قسم کرنے سے. میں نے کہا یہ بڑا بزرگ بنتے قسم دینا کوما چلو بزرگ. اگر تم قسم اٹھاؤ تم کوئی گناہ گار نہیں. اس نے قسم اٹھائی تو اس آدمی کو پھر میں نے بات سنائی. میں نے کہا کہ مشرق سے جرگو تذیر آزے آئندہ بم زیر آزے دھا سے خبر اچھا تو رکھے کیسی کمزور بات کبھی نہ کرنا. تمہارا نزدیک تو ایک بات ہوگی اگر گھر میں تم نے آگ لگا دیا جرگے بھی بناڑی بیٹھ بیٹھے ہوتے یہ تش پختانہ جرگا ہوا اجرے والا کور بیڑا بھائی چپکڑے گا گھر کو اجاڑ کر رکھتے تھے تم لوگ. شریعت تو ہے وہ تو تحفظ ہے ہر کسی کے ہر مسئلے کا تحفظ ہے شریعت. تو خیر جی تو بات اتفاقاً ہو گئی. یہ ساری اسلامی معاشرہ تھے میرے بھائی ہم تھانوی سلسلے والے جس تصور کو لے کر چلا رہے ہیں وہ زکات وہ اس کا ذکر کرنا تھا پورا کر کے خلافت دینا والا سلسلہ نہیں ہے. میں آپ کو بات بات بتا دوں ورنہ اس واقعے کو میں نے پہلے ہی بہت بیان کیا پھر اس کو بیان کر اس پر میں نے مضمون لکھا ہے وہ سالے میں آئے گا انشاءاللہ کہ مکہ مکرمہ میں ڈاکٹر سیار صاحب ایک خلیفہ صاحب کو لے کر آئے فلاں بزرگوں کے خلیفہ ہیں. ہم نے کہا جی بڑی مبارک بات ناشتے پر بیٹھے اتفاق نے ایک آدمی کا تذکرہ کے تو خلیفہ صاحب کہتے ہیں اس کو میں جانتا ہوں اس نے خودکشی کی تھی. کیوں خودکشی کی تھی کہ گدنی کے لیے گیا تو آگے اس کی اپنی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی پھر گھر نہیں آ سکتا اس نے خودکشی اس نے کی تھی. مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے ہیں حج کے احرام باندھے ہوئے ہیں اور خلیفہ صاحب گوں کھا رہا ہے اور جس بزرگ نے اس کو خلافت دی ہے اس کی نفس کو داد دینی چاہیے اس کی دانشوری کی کہ گوں کھانے والا آدمی نے گوں کھانا تو ترک نہیں کیا تھا اور سر علاقوں سے ذکر آپ نے کرایا تھوڑا رونا اس کی آنکھ سے نکل گیا آنسو اس کے ٹپکے جس کا کوئی خرچہ نہیں تھا اور تو نے میرے نیک بھائی اس کو خلافت دے دی جبکہ وہ گوں کھا رہا ہے خور ہے. ہاں جی تربیت کا اس کا یہ حال ہے. دوسرے خلیفہ صاحب لائے گئے انہوں نے کہا کہ ان کو پرانے بزرگ کے سلسلے میں خلافت ملی ہے قادریہ ملی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا میں عیدگاہ کے پاس رہتا ہوں. میں نے کہا وہاں پر جامع اشرفیہ بھی ہے اس میں قریشی برادران پڑھاتا ہے. اوہ قریشی برادران کا کیا پوچھتے ہو یہ چندہ کیا اس کو یہ گڑبڑ کیا یہ گڑبڑ کیا ہے کہ یار مجھے اس تبصرے کی کیا ضرورت ہے کہ میں جج بیٹھا ہوں فیصلہ کرنے کے لیے. اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. بڑا افسوس ہوا اس بات پر کہ تربیت کا تو یہ حال ہے اور میں رونے دھونے پر اور ذکر اذکار پر آدمی کو خلافت دے دیتے ہیں. بولے سر جیسے نا پختہ لوگوں سے جا کے فساد پھیل رہا پہلے بزرگ جو تھے تربیت کا عمل کے عقائد عبادات معاملات اخلاقیات معاشرت کے پانچوں شعبوں کی تربیت کر کے پھر آدمی کو ایسے جائیداد سے گزارتے تھے کہ اس بات کو ثابت کرتا تھا کہ بر وقت میں جان دوں گا. جان دوں گا جان دینے کا ٹیسٹ جب پاس کرتا تھا آدمی تب اس کو اجازت دیتے تھے. کہ وہ سید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو ہے کہ پہلے تو کتنے سال تک رکھا ان کو استبل کے گھوڑوں کے لیے صاف کرنے کے لیے اور پانی گرم کرنے کے لیے, اور کبھی کبھی جو تھے وہ رمضان بلخی رحمۃ اللہ علیہ ڈانٹ ٹپٹ کرنے کے لیے نکلتے تھے. رہی ان کی گھر والے نے کہا کہ ہمارے کبوتروں کو روزانہ بلی لے کر جاتی ہے, اتنا تو تیرا کوئی مرید نہیں ہے کہ اس کا کوئی بندوبست کرے. انہوں نے ایسی ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ تھا خدمت کا کام, تو انہوں نے کہا کہ کبوتروں کا بندوبست کرو. انہوں نے سارے سوراخ وغیرہ سارے کوشش کر کے بند کیے, پھر رات کو جائے کبوتر بلی لے گی. گھر والے نے کہا کہ نہ خود کو عقل ہے نہ مریدوں کو عقل ہے, پیر بنے بیٹھے ہیں, نہ خود کو عقل نہ مریدوں کا عقل, تو بلی کو نہیں روک سکا اس کا مرید. انہوں نے پھر کہا اسے کہ وہ تو برفدار پھر بلی لے گئی تھی کبوتر. وہ سب نے کوشش کیا کرتے رہے آخر دیر سے ان کو پتا چلا کہ ایک نالی ہے اس سے راستہ جاتا ہے اور آگے کبوتر خانے کو بلی پہنچ جاتی ہے. اب اس کو اور کوئی بندوبست نہیں کر سکا, ہوتا تھا تھک بھی گئے تھے تو اس کے اندر نالی کے اندر سر رکھ کر سو گئے کہ نالی بند ہو جائے گی. رات کو ہو گئی بارش سے ان کا سر نے نالی کو بند کیا, وہ پانی پیچھے سے رکا تو آدمی کو خیال ہوا کہ نالی بند ہوگی. اس نے نالی میں ایک ڈنڈا مارا, آگے ڈس کسی چیز سے ٹکرایا, وہ لگا ان کے سر میں. آدمی نے دیکھا کہ پانی میں خون آ رہا اور اٹھے تو وہ جان دینے کا پہلا ٹیسٹ مکمل ہوا. دوسرے میں جو تھا وہ سعید گنگوئی رحمۃ اللہ نے کہا کہ برخدا شکار کے لیے جائیں گے اور شکاری کتے ہمارے ساتھ لو. شکاری کتے ساتھ لیے جنگل میں گیا, انہوں نے کہا کسی حال میں ان کو نہیں چھوڑنا ہے. تو انہوں نے کتے کا زور اپنا زور جو آزمایا تو ان کا اندازہ کتے کا زور زیادہ ہے اور یہ مجھ سے چھوٹ جائے گا تو اس کی زنجیر کو کمر سے باندھا کہ میں پہلے ہاتھ سے کوشش کروں گا, جب مجھ سے نہ رکا تو مجھے زمین پر گرا دے گا, گھسیٹے گا, لیکن چھوٹے گا نہیں مجھ سے. کتا دوڑا شکار کے پیچھے, اس نے گرایا جھاڑیوں میں, کنکروں میں, پتھروں پر, کانٹوں پر گھسٹے ہیں جی, اور کو چھوڑا نہیں ہے. تو آگے نوازن بلخی رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے نظر اٹھائی تو آگے ان کے دادا عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں. ہم نے کہا کہ یہ تمہارا مرید ہے, اس سے زیادہ بھی تکلیف میں ڈالا تو تمہارا حق ہے, لیکن ہم جب تمہیں کامل کر رہے تھے اتنی تکلیف نہیں دی تھی. تو نے کہا کہ برخدار آ جائیں. تو میں کا ٹوٹنا مشکل ہے, تو کا آنا آسان ہے. جی آدمی تارے لاتا ہے, پھر وائرنگ ہوتی ہے, ساری چیزیں مکمل ہوتی ہیں, سب چیزیں سارے آلے لگ جاتے ہیں. جی پھر ماہر آدمی جو ہوتا ہے وہ حکومت نے کیا وہ ٹیسٹ رپورٹ داخل کرے گا جو فن کا ماہر ہے, تاکہ کسی جگہ کنیکشن ایسا خراب نہ ہو کہ مسئلہ نہ بن جائے. اس کے بعد کنیکشن تو ایک دن آدمی آیا, اس نے یوں کیا بس کنیکشن ہو گیا. بلب سے روشنی, پنکھے سے ہوا, فریج سے برف, ہیٹر سے آگ, جی گھنٹی سے آواز, اور کیا کرنا ہے بجلی سے, اس سے برف ہوگی نا, فریج سے برف, ایسی سے ٹھنڈی ہوا, ساری چیزیں شروع ہو گئی. کنیکشن ایک آنے واحد میں ہو گیا. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جی ان کا ان کا خادم کہتے ہیں کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے, میں بھی ساتھ اٹھا تو انہوں نے چل پڑے ایک طرف کو, میں بھی پیچھے چلا. چلتے چلتے ایک تو عجیب بات تھی, قدم ہم رکھتے تھے زمین نیچے سے دوڑ رہی تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک اجنبی شہر میں پہنچ گئے, وہاں یہ چلے گئے تو وہاں پر ایک جگہ تھی, عبادت خانہ سا تھا, اس میں اس خانے میں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی, اور تھوڑی دیر میں لوگوں نے وہاں سے اس خانے سے ایک لاش نکال دی اور لاش رکھی گئی. اس میں کھڑے ہو گئے, جنازہ پڑھا دیا, جتنے آدمی موجود تھے جنازہ ہو گیا. پھر آگے بڑھ گئے, میں بھی ان کے ساتھ ہوا, ایک عیسائیوں کے گرجے میں چلے گئے. وہاں پر ایک عیسائی پادری بیٹھا ہوا ہے, صلیب سے لٹکائی ہوئی اور عبادت میں لگا ہوا ہے, آدھی رات کو عبادت میں لگا ہوا ہے. یہ آگے بڑھے, اس کے ایسے صلیب کو پکڑا اور ایسے جھٹکا مارا, اس کا دھاگا ٹوٹ گیا, اس کو ایسے مارا زمین پر اور توڑ دیا. اسے کہا پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کی پیٹ پر مارا تھپڑ اور وہ اپنے خادم سے کہا کے روانہ ہو گئے. وہ خادم کہتے پھر ہم جب روانہ ہوئے پھر ایسے زمین نیچے دوڑ رہی ہے, اور ہم اس اجنبی شہر سے بغداد میں آ کے شہر میں عجیب نظارہ زندگی میں دیکھا ہے. صبح میں نے پوچھا کہ جی یار رات کو کیا نظارہ تھا؟ انہوں نے کہا رات میں اس طرح ہوا تھا کہ موصل کا جو ابدال تھا اس کی وفات ہو گئی, تو موصل کے ابدال پر میں نے جنازہ پڑھنا تھا, اس کا جنازہ پڑھا. تو یہ جو ہوتے ہیں 70 ابدال جو ہوتے ہیں اور 500 اولیاء صالحین, 70 ابدال جو ہوتے ہیں یہ گزٹڈ پوسٹ ہیں. تو جب ایک آدمی کی وفات ہوتی ہے دوسرا آدمی اس کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے فوراً, اور اس دور کے جو سلسلے والے ہوتے ہیں سب کو اس طرح, اب تو افسر تھوک کے حساب سے ہو گیا نا, پہلے گزٹڈ افسروں کو گزٹیئر میں ان کا دستخط ہوتا تھا, حکومت کے پاس پڑا ہوتا تھا, ان کی لسٹ ہوتی تھی, سب گزٹڈ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ گزٹڈ ہے. تو ابھی بھی کسی کا دستخط عدالت کو چیک کرنا پڑے تھے اس کا بندوبست ہوتا ہے. تو اس طرح پوسٹ ہوتی ہے, اس نے کہا کہ اس کی جگہ پر جس آدمی نے ابدال مقرر ہونا تھا وہ یہ پادری تھا, اس نے مجاہد نفس کی ساری منازل طے کر لی تھی, مجاہد نفس کی منازل تو طے کر لی تھی, ایمان اس کا نہیں تھا. تو ایمان کے ساتھ ہی اس کا وہ رابطہ اللہ کے تعلق کا بحال ہونا تھا جس پر سارے مقامات ملتے ہیں. تو اس لیے بس میں گیا, اس کو ایمان داخل کیا, اور آدمی جو ہے وہ چونکہ مجاہدات مکمل کر چکا تھا تو اس کی تکمیل میں فقط ایمان کی کمی باقی تھی, مکمل ہوگی اس کی, اور آدمی کو اللہ پاک نے جنوار دیا. سبحان اللہ. شیخ القادری رضی اللہ تعالیٰ نے باعث شخصیت ہیں, کتب ارشاد کتب تلقین دونوں پوسٹوں کے کتب رہے, اور ورنہ یہ اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ اس کو ایک آدمی نہیں سنبھال سکتا, کوئی بہت کبھی روحانیت والے آدمی تو اس میں چاہیے. احسان صاحب بڑا خوش ہو رہا ہے, کہہ رہا ہوں مان آج نہیں آیا, وہ ایک دن آیا تو اس نے کہا کہ وہ کون سی حدیث ہے, اگر معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے محبت ہے تو اس کو جو 3-4 ہفتے آ گئے تو اس نے کہا کہ وہ مجھے دے گا, اس کی اجازت دے گا. تو اس نے کہا حدیث سے محبت والا اجازت پسرا گلوما. تو میں نے کہا اس کے لیے تو میں نے 30 سال لگائے ہیں, جن بزرگوں نے مجھے اجازت دی ہے ان کے پاس میرے 30 سال لگے ہیں. ہاں تو میں نے کہا تو میں ایک میں قصہ سناؤں, یہ بنی اسرائیل کا جب جہاد ہوتا تھا تو بنی اسرائیل کے جہاد میں سب سے آگے تابوت سکینت رکھتے تھے, وہ تابوت جس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا چوگا اور تو اس کی تورات کی تختیاں تھیں, اور 4 جرنیل بنی اسرائیل کے تابوت سکینت کے آگے کھڑے ہوتے تھے. وہ آگے کھڑے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ بس ان کا واپس آنے کا امکان نہیں ہے, اگر کوئی واپس آ گیا قسمت سے ہاتھ آ گیا. دادو بھی پکی ہوئی, دادو بھی پکی ہوئی, اچھا ٹھیک ہے پھر گیا تو ابھی نہیں ہوا ہے. تو خاک میں مل تو آگ میں جل, جب اینٹ بنے تب کام چلے, ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نکلتا ہے. اور ساری بات یہ جس بات کو میں نے کہنا تھا وہ یہ تھا, حیاتن طیبہ پڑھنے میں ایک بات کرنی تھی, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دینی زندگی شریعت اور زندگی پاکیزہ زندگی ہے, اور پاکیزہ زندگی کا آدمی لطف اٹھاتا ہے. سچ بات ہے, اور اس میں کوئی سختی تنگی حرج والے حالات نہیں ہیں جو ہم ڈرتے ہیں, کہ زندگی کی سارے ضرورتوں کو, یہ بات ضروری ہے کہ شریعت نے ضرورت اور سہولت کو جائز قرار دیا, تعیش کو جائز نہیں قرار دیا. ضرورت وہ ہے جو نہ پوری ہو تو ضرر ہو, اور سہولت ہو وہ ہے کہ جو نہ ہو تو آدمی کو تکلیف ہو. تو ضرورت کے پورا کرنے کا بھی احسن طریقہ اور بہترین طریقہ بتایا شریعت, اور سہولت کے پورا کرنے کی بھی اجازت دی ہے, اور تعیش سے روکا ہے کہ کچھ لوگ تعیش کر رہے ہوں اور باقی لوگ فاقوں ہیں مبتلا ہوں اور ان کے جو ہے مریض تڑپ رہے ہوں, ہاں جی ان کی ضرورتیں پوری نہ ہوں, اس کی اجازت شریعت نے نہیں دیا. آپ ان کی خیر خبر کریں گے, لیکن زندگی کو سیکھ لے, ہاں جی آدمی سیکھ لے تو یہ حیات طیبہ ہے, ہاں جی یہ پاکیزہ زندگی ہے. اس میں آدمی کی ذاتی زندگی, خاندانی زندگی, اور اس کی ملکی زندگی, سیاسی زندگی, عالمی زندگی کسی جگہ پر بھی اس میں مشکل نہیں. ہمارے دو ساتھی ایف سی پی ایس پارٹ ٹو کی ٹریننگ کے لیے چلے گئے, آرمی کے تھے, میجر تھے تو اس میں چلے گئے سی ایم ایچ میں, ایم ایچ پنڈی میں. تو انہوں نے آ کر کہا جی کہ ہمارا جو کنسلٹنٹ ہے کہ ہم تو صرف وہ ملازم نہیں ہے, ہم تو ایف سی پی ایس کی ٹریننگ کر رہے ہیں پارٹ ٹو, اور ہمارا جو کنسلٹنٹ ہے وہ بہت نالا ہے. تو ان کا خیال تھا کہ چونکہ اہل شیعہ ہے تو اس لیے شیعہ اس لیے وہ کر رہا ہے مذہبی ہمارے ساتھ فرقہ واریت کر رہا ہے, لیکن نہیں, صاف سبب معلوم کریں, سبب معلوم کریں, سبب کو دور کریں, آپ کا مسئلہ اللہ حل کریں. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ سبب انہیں معلوم کرتے ہیں, اس کے پاس ایک آدمی پہلے ٹریننگ کے لیے آیا تھا, باشرہ تھا اور دینی سلسلے میں تھا, لیکن اس نے اتنی ناگوار حرکتیں کی ہیں یہاں پر کہ اس کی وجہ سے یہ آدمی نالا ہے, ہم لوگوں سے اس کی حرکتوں کی وجہ سے نالا ہے. یہ برگیڈیئر صاحب جو کنسلٹنٹ ہے کہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی, آپ جو اپنے رویے کو ٹھیک کریں گے, اپنے سارے کام ٹھیک کریں گے, چند دنوں میں یہ بات ظاہر ہو جائے گی. چند دنوں کے بعد کہتے اس برگیڈیئر صاحب نے کہا کہ یہ کچھ عجیب بات ہے کہ آپ لوگ تو کچھ مختلف قسم کے دیندار ہیں, یہ مجھے تو حیرت ہوئی. کہتا پورا کام کرتے تھے, کام کرنے کے بعد بھی کوئی وارڈ کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کو مکمل کرنے کے لیے کوئی آدھا گھنٹہ گھنٹہ ہم اور بھی ٹھہر جاتے تھے. ہاں جی کبھی ہم سنتے کہ برگیڈیئر صاحب نے کہا کہ کوئی پرانا کام ہے میرا, اور ہم کہتے جی ہمارا تو اس طرف سے راستہ ہے, ہم آپ کے لیے کر دیں گے, کوئی میں تکلیف نہیں, آتے جاتے آپ کو سہولت ہو جائے گی. برگیڈیئر صاحب چند دنوں میں مرید ہو گئے. برخوردار مسئلہ یہ ہے کہ خدمت اخلاق ہمدردی خیرخواہی یہ تو ہتھیار ہے, اس سے انسان تو چھوڑے حیوان تابے دار ہوتے ہیں, تو انسان انسان ہے میرے بھائی, پھر کواری تو بات کی باتیں ہیں. میں نے اپنے ایک تبلیغی بزرگ کو ملکوں میں وقت لگانے والے کو کورس کے لیے بھیجا لاہور میں, جس پروفیسر صاحب نے میں نے کیا تھا اس کو اسی کے پاس کو بھیجا, یہ اہل تشہیر تھی, اہل تشہیر ہوتے ہوئے ہم وہ ہماری ایک طرح کے مریض ہوئے تھے, اس نے ماں تہجد تفسیر شروع کی اس نے, اور میرے ساتھ گھریلو تعلقات ہوئے ہیں, کہا میں جب بھی پشاور میں رانا ہوا تو میں آپ کے گھر بیٹھے رہوں گا. اگر انسان ہو مسلمان بھی ہو شیعہ پر بہت محقق تو اس میں براہ راست کفر کا فتویٰ نہیں ہے. خیر جی اسی کے بعد میں نے اس کو بھیجا, ہمارے تبلیغی بزرگ نے ایک مہینے میں جا کر ایسی فضا پیدا کی کہ اس نے اس کو ایکسپیل کر کے کورس سے اس کو واپس بھیجا. تو میں نے کہا پرانے والے واپس لے کے لیے ہے شیوا نہ اور مسکڑے رہے تو میں کہتا ہوں کہ زیادہ فنڈامینٹلس میں تھا میرے ساتھ تو نہیں ماں خبر آ گا کہ کھلے شیرینی بات تو منہ کی شیرینی کی جو بہ رہی ہے سبحان اللہ جی. خیر جی وہ پھر یہ بعد میں آیا اور میں کہا جی اس برگیڈیئر صاحب نے ہمیں ایکسٹرا آرڈنری اے سی آر لکھ کر دی. یہ واقعہ سنا سنانے کہ آپ کو سنا دوں یہ کبھی کبھی یاد آتے ہیں مجھے. یہ عالمگیر صاحب سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ آیا اس نے کہا کہ بڑا خفا ہے کھلے چینا کھڑے نہ جی. تو میں نے کہا کیا بات ہے عالمگیر صاحب ایسا خبر آ رہا آپ نے کسی آدمی کے ہو پھر کسی فنانس والے آدمی نے کہا کہ نان انجینئر ہے فنانس تب کے نالج ہے اور ہم انجینئروں کا استحصال کر رہا ہے ایک مجھے جو ہے تو گیزر چاہیے تھا وہ بھی اس نے نہیں کیا ہے اس بڑے اس کے خلاف بولا. تو میں نے کہا تو قلب میں یہ حال لے کر گیا اس کے خلاف حال لے کر گیا تو قلب میں اور قلب قلب کا آئینہ ہے اس میں جو کچھ میرا آپ کے لیے جو کچھ میرا دل میں آپ پر اس پر ریفلیکٹ ہوتا ہے اس کا ساتھ ہے آپ. میں نے کہا تو پھر جا یہ فلانا آدمی ہے اس دن آیا تھا اس نے مجھے اتنے ہزار روپے دیے ہیں اس لیے کہ یہ آپ میں نہیں تقسیم کرتا یہ ہمارے صدقہ خیرات زکات کے پیسے آپ لوگوں میں تقسیم کریں. میں تقسیم کیا میں کہ دوسری بات برخدار نمازی ہے تو آپ خواہ مخواہ بدگمانی نہ لیں آپ دل میں یہ گمان کر لے جائیں کہ یہ اچھا آدمی پھر وہاں جا کر بیٹھے ہیں یہ مراقبہ کرتے رہے کہ اچھا آدمی اور یہ کہیں کہ اللہ پاک نے چاہا تو کام ہو جائے گا اور نہ چاہا تو نہیں ہوگا. خیر جی چلا گیا دوبارہ گیا اس کے پاس بیٹھا میں کہ دوسری بات یہ کہ قاضی مصروف ہے آپ جاتے اس کے سر پر نہ چڑھیں کہ مجھے مجھ سے بات کرو آپ ذرا بیٹھ جائیں آرام سے وہ فارغ ہو جائے گا. اور اکاؤنٹ والے بےچارے انہوں نے جمع تفریح شروع کی ہوتی ہے ہاں جی کوئی ذرا بات کر لے سارا مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا. چیک لکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ باتیں کرتے ہوئے ہنستے ہوئے جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے ٹھنڈ دل سے غور کر کے کریں گے. سنورا صاحب آپ کو یاد ہے کہ اس کو 900 کے لیکچر چیک کو 90,000 کیا تھا لال لالے کا کیا نام تھا ڈائریکٹ ہمارا فنانس ڈائریکٹر جو تھا اسلم خان للہ کو کیا تھا اس نے اس کے بابو نے کیا 900 کے چیک کو آگے ایک سفر کر کے اس نے کو دھو کر کے 90,000 کیا تھا باہر. ہاں جی اچھے خاصے پیسے اس نے اس کیا تو بات کیا تھی. یہ دوبارہ کیا جی اس براک کے ساتھ کیا بیٹھا تو کافی اس نے کچھ دیر کے بعد خال امبلا سنگھ راگ لے ایسے کہ یار جی اگر یہ گیزر پکار موقع چلے گی اس چیز کو کراوٹ درخواست دیکھو درخواست کے لیے اسی وقت منظور کیا دیکھا برخدار یہ قلب کی مسئلہ ہے قلب کا جو تیرے دل میں ہے اس کے آگے اثرات ہیں. وہ تو ہمارے غلام مصطفیٰ صاحب رائمنڈ کے بزرگوں میں سے تھے وہ ہمیں سنا رہے تھے رائمنڈ کے بیان میں کہ مالگزاری کے لیے سکھوں کا لشکر آیا تو گئے سندھ کو پار کرنا تو زمانے پل نہیں ہوتا تھا تو اس کو آگے جا کر نیلاب کے پاس گھوڑا گھوڑا ترپ جگہ وہ کہتے ہیں وہاں سے پار کرتے تھے. وہ تھوڑی جگہ اس میں گھوڑے کو پانی میں ڈالا جائے مائر آدمی ہو تو چند پیر مار کر پار کر لیتے آدمی. تو یہاں پر آئے تو انہوں نے کہا ہاتھ پر تو اٹک ہے اس کو اٹک اس لیے کہتے ہیں یہاں پر تو اٹک ہے یہاں کے کیسے جاؤ گا. اس نے کہا جس کے دل میں اٹک اس کے لیے اٹک. کس کے لیے اٹک؟ جس کے دل میں اٹک. ہاں میرے لیے اٹک نہیں ہے. اس وقت چنگیز خان کے مقابلے میں اس کا کیا نام تھا جلال الدین فارغم شاہ جو تھا اس کے ساتھ لڑ رہا تھا نا لڑتے لڑتے لڑتے جس وقت بالکل بے بس ہوئے سارے ساتھی مارے گئے تو آخر میں اس جگہ کو میں دیکھنے کے لیے گیا ہوں تو آخر اس نے گھوڑا دریا میں ڈالا ہے اور پار کر کے دوسری طرف کو چلا گیا. تو چنگیز خان کے لوگوں نے کہا کہ اس نے کہا توبہ ایسا ایسا جوان اور ایسا ماہر ایسا جنگجو تو میں نے نہیں دیکھا ہے. تو اس کے جنرل نے کہا کہ آپ اگر کہتے تو ہم بھی کر سکتے تھے اس کو. تو اس نے کہا کہ تم میں سے ماں کسی ماں نے سے بیٹا نہیں جنا ہے جو یہ کر سکتا تھا. تو اس کے سارے اس کے جو ساتھی جانسار تھے وہ پار کر کے چلے گئے پھر. تو وہاں جا کر جنگل سے انہوں نے ڈنڈوں کا لشکر تیار کیا ہے. پھر وہ ڈنڈوں کا لشکر تیار کرتے ہوئے کام کرتے کرتے پھر اس نے ریاست بنائی اس علاقے میں اٹک میں, اور پھر آگے جا کر سلطان شمس الدین التمش سے مدد لے کر دوبارہ آیا ہے پھر اپنا علاقہ سے لیا. سبحان اللہ. کوئی بات آپ لوگ پوچھتے ہیں تو پوچھا جائے. نماز 8:30 ہے آپ کی نا. اچھا جی. احسان صاحب کیا کہتا ہے؟ تالے پر رہے ہوئے وہ پکار رہے ہیں. ان کا کام آپ کو بتائے دلچسپ بات شروع ہوئی. ہم نے بھی آج پتہ بڑے نظر کر لیے تھے کہ شام پڑھ کے جائیں گے نا, ویسا کام پیش تھا مجھے. اس میں اس طرح تھا کہ شاہجہان کے آخری دن ہو گئے اور اس طرح ہو گیا کہ اقتدار کے لیے چار بھائیوں میں رسکشی شروع ہو گئی. اور شاہجہان جو ہے وہ دارا شکوہ اس کا بیٹا تھا جو کہ ہندو جوگیوں کا بھی تربیت یافتہ تھا اور کچھ مسلمان علماء کے ساتھ بھی بہت ادھر وجودی صوفیوں کے ساتھ بھی بیٹھتا اٹھتا تھا, اور یہ چاہتا تھا کہ اقتدار اس کو دے. جو محتاط علماء تھے ان کا خیال تھا کہ اقتدار اگر اس کو مل گیا تو مملکت ہند جو ہے ہندوؤں کے ہاتھ چلی جائے گی. تو یہ لوگ ماہر تھے روحانیت کے, ان کو تھا, ان کو پتا تھا کہ بادشاہ تو بنتے ہیں ظاہر میں, فیصلے ہوتے ہیں باطن میں, اور فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اولیاء تکوین نے کرنا ہوتا ہے. اولیاء تکوین جو ہے تو یہ سات آدمی کبھی کوئی جودی پر کبھی کوئی حرا پر, مکہ مکرمہ کا کوئی حرا اور یا کوئی جودی اور کوئی توری, تین جگہ گھر ان پر ان کا اجتماع ہوتا ہے اور یہ آنے واحد میں پہنچتے ہیں, جس جگہ پر بھی ہوں وہاں پہنچتے ہیں. اس وقت فیصلہ الہی نافذ ہوتا ہے. انہوں نے معلوم کرایا کہ اس وقت جو ہے تو اس کا ہندوستان کا افضال کون ہے جو تخت پر بٹھاتا ہے, تو ان کو پتہ چلا ایک آدمی کا. دارا شکوہ اس کے پاس ملنے کے لیے گیا تو اس نے کہا یہ دارا شکوہ ہے, شہزادہ ہے, شاہجہان کا بیٹا ہے. تو بیٹھے انہوں نے کہا آپ اور خدا ردر بیٹھو اپنے ساتھ بیٹھنے کا. انہوں نے کہا توبہ توبہ میں بزرگوں کے پاس نہیں بیٹھا. آؤ بیٹھا اس لار کے نہیں بیٹھا. کہا اچھا نہ بیٹھو. تو جب وہ ختم ان کا کس لیا تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا تاج و تخت لیا. تو تخت ہم آپ کو دینا, ہم آپ کو دے رہے تھے, نہیں لیا آپ نے, ہم کیا کریں, رخصت ہو گیا. اور انگریز عالمگیر رحمۃ اللہ نے معلومات کی تو اس کو پتا چلا کہ ابدال یہ ہے, یہ گئے ان کے پاس, حاضری ہوئی. انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ بیٹھو ادھر ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا یہ بزرگ بیٹھنے کا, ادھر بیٹھو. تو بیٹھ گیا. کیسے آیا؟ اس نے ہندوستان کے تاج تخت کا تخت آپ کو دے دیا. تاج کے لیے جو دوسرا ابدال ہے وہ آپ کے سر پر رکھے گا. دیکھا وہ کون؟ اس کہا کہ جو حاجت کے وقت تیرا نوکر تجھے وضو کراتا ہے یہ وہ ہے. یہ چلا گیا. اس میں وضو اس نے کیا, اس نے پگڑی اتاری تھی اورنگزیب نے. تو اس کے بعد وضو کرنے کے بعد اس نے اسے کہا کہ یہ میرے سر پر رکھو. تو بڑا تابے دار خادم تھا, ملازم تھا. نے کہا بادشاہ سلام کیا دادا صاحب نے کہ رکھو, رکھتے کو نہیں رکھتے بنا تلوار ہے تمہاری خبر نے. بم نے مجوروں نے اٹھایا رکھا. اور صبح کی نماز کے بعد جب رنگیل عالم عالمگیر نے ڈھونڈا اس ملازم کو تو وہ غائب تھا. انہیں جا کر کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا تھا کہ اس بات کو غیر پردے میں رکھنے کا, اس کو تو نے اس کھول دیا. اور دوسرا واقعہ تو میں آپ کو سناؤں جو ہمارے اس پر معلومات میں, ہمارے صاحب نے معلومات میں. میرے پاس ایک بریکوٹ کا ایک آدمی آتا تھا, پرانے زمانے کا اس میں تھا. اس کے پشاور میں کام ہوتے میرے پاس ٹھہرتا تھا. ایک دفعہ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک مہمان آیا, تو اس نے کہا جی میں میرے ساتھ عجیب واقعہ گزرا ہوا ہے. میرا پشاور میں ہوٹل تھا, پشاور میں ہوٹل تھا, تو اس میں لوگ آتے تھے, ٹھہرتے تھے مہمان. کوئی مہمان بیچ میں چھو آ کر بیٹھ جاتا تھا, بات چیت بھی ہو جاتی تھی. جیسا ہوٹل کا مالک بیٹھ ہوا نام لکھتا ہے, کمرے دیتا ہے. کہتے ہیں کہ آدمی افغانستان سے آیا, تو اس نے وہ مہمان تھا, تو میں نے کہا آپ کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا میں تو عجیب کام کے لیے آیا ہوا ہوں پشاور میں, کہ میں اس لیے آیا ہوا ہوں کہ میں افغانستان میں رہتا ہوں, تحصیلدار ہوں وہاں پر, اور کافی زمین ہے میری, ایک باغ ہے ہمارا. کہتے اس طرح ہوا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا, اس نے کہا جی میں ملازمت کرنا چاہتا ہوں, باغ کے مالک کے طور پر ملازمت کروں گا آپ کے پاس. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ تو شرطیں میری دو ہیں کہ ایک میں نماز کے وقت کام نہیں کروں گا, ایک یہ آپ کھانا لائے, میرا دل چاہ تو میں کھاؤں گا, نہ چاہ تو میں نہیں کھاؤں گا. کہتے بڑی اچھی بات ہے کہ اس آدمی نے ملازمت کر لی, لیکن اس کے کام کو میں دیکھتا تھا, کام اس نے بہت زیادہ کیا ہوا ہوتا تھا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ آدمی تو بہت کام کرتا ہے, تو کوئی بڑا خاص آدمی ہے, اس کی عبادت اس کی باقی زندگی سے پھر بڑا متاثر ہوا. اور ایک بار اس طرح ہوا کہ وہ تو میں نے عجیب واقعہ دیکھا, یہ آدمی رات کو کہیں جا رہا ہے, آج رات کو کہیں جا رہا ہے, تو میں اس کے پیچھے ہوا. تو کہتے ہیں ہمارے بستی کے پاس ایک بڑا میدان ہے, اس میں میں چلا گیا, تو اس نے کہا کہ خلق روان بھی اور تلک پر پرکھی ہوئی, ایسے اڑتے ہوئے لوگ آتے, آدمی آ رہے ہیں اور اس میدان میں جمع ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں اتنے میں ایک آدمی لا کر کرسی رکھی اور کرسی پر میرے مالک کو بٹھا دیا, میرے مالک کو بٹھا دیا, اور کہتے ہیں فائل آتی ہے اور یہ اس کے سامنے رکھتے ہیں, تو خط کرتے ہیں, آگے پھینکتے جاتے ہیں, پھینکتے جاتے ہیں, ایک فائل لا کے اس نے کہا او ہو, میں تو اس کا نوکر ہوں اس آدمی کا, چلو بہرحال باغ تو ساری برادری کا ہے, اس طرح سے قبضہ کیا ہوا ہے, تو وہ آدمی اچھا ہے فیصلہ کر لو کہ انتظام اس کے پاس رہے اور باغ کی ساری آمدنی سب رشتے داروں میں تقسیم ہوگی, اور فائل گری اور بس. کہ مجلس برخاست ہوئی, اور صبح میرا کیس تھا عدالت میں, کیس وہاں پر لگا اور فیصلہ کیا عدالت نے کہ باغ کی ملکیت اسی کی رہے گی, انتظام اس کا رہے گا, ملکیت سب کی ہے, آمدنی سب میں تقسیم ہوگی, اور بس فیصلہ مجھے سنا دیا. کہتے میں گھر پر آیا تو میں نے باقی نوکروں سے کہا کہ اس کو کہو کہ یہ کھانا میرے ساتھ کھایا کرے گا, اس کے بعد میرے ساتھ بیٹھا کرے گا. کہتے اس کو میں نے اپنے ساتھ کھانے پر بٹھایا, لیکن ایسی ایسی آنکھیں مجھ پر نکال رہا ہے, ایسا دیکھ رہا ہے مجھے, چل سو دیکھے پر جان سوتا کے نو لے مجھے. تو اس کو جب اندازہ ہوا کہ اس کو اس پر رات کھل گیا, بس آدمی پھر غائب ہو گیا. کہتے میں اس کو بڑا افغانستان میں ڈھونڈا, مجھے نہیں ملا ہے. تو مجھے کسی نے کہا کہ روحانی انتظام میں جو ہے تو خراسان کے علاقے میں افغانستان, اور اس کا ریسن تک کا سارا علاقہ خراسان ہے, سب کا ابدال ایک ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے پشاور میں تجھے ملے, تو میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہوں. تو ایک ابدال کا واقعہ تو میں نے مرد درویش میں لکھا ہے نا, یہ آدمی آیا حضرت مولانا اشرف صاحب سے ملنے کے لیے, وہاں پر بیان ان کا ہو رہا تھا, مغرب کے بعد بیان ختم ہو گیا, لوگ سب اپنی باتوں میں لگ گئے, تو حضرت مولانا صاحب اکیلے رہ گئے, اور یہ آدمی آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا. میں دور بیٹھا ہوں, میں ان کی باتوں پر غور کر رہا ہوں کہ کیا کہہ رہے ہیں, باقی لوگ اپنی مجلس میں لگے ہیں. تو یہ ان کو کہتا ہے کہ تھا مولانا صاحب بھٹوا سازا لواڑی ڈر کا بل دے, انٹرنیشنل پالیٹیشن دے, اس زمانے میں کون ہوتے تھے امریکہ کے صدر, ریگن سرا کارٹر سر سر کو سر کی خبریں کھولی تھی, اور عالمی سیاست کو سمجھتا ہے دا آزاد الگواڑی. تو دانش وہ پھر اور وکالت کرتا ہے کہ دا آزاد الگواڑی مفید دے دات جگہ نہیں ہے, تو کہتا نہیں. تو آخر میں کہتا ہے اچھا میں سجا کر اس سے ملتا ہوں, اس سے وعدہ لے لوں کہ یہ انتقام نہیں لے گا اور معافی مانگے گا قوم سے, کہ چلو ٹھیک ہے. تو یہ آدمی بند دروازے میں جا سکتا تھا اندر, یہ اس کے پاس گیا ہے, اس سے دونوں باتیں اس نے پیش کی ہیں کہ نکلنے کے بعد تم ساری قوم سے داندلی کی معافی مانگو گے اور دوسری بات انتقام نہیں لو گے. نہ مان باتوں کو نہ مان سکا تو وہ پھر واپس آیا, نے کہا فیصلہ نافذ ہو گیا. تو یہ مجلس نے سنی ہے خود, پھر بعد حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے بتایا تھا کہ ہاں یہ جو آدمی آئے تھے یہ تکوینی امور کے رخ کے تھے. برادر سارے لوگ وفات پا گئے, بیچ میں داستان ہمارے پاس ہے. تو کوئی بات آپ پوچھتے ہیں؟ پوچھا جی, بانگی تصے بھی ہمارے قبضے میں ہے نا, جب تک ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اذان نہیں دے سکتا, بھلے بانگی کو مختصر قبضہ کرے. وہ روایت برہان کی ہے, برہان کو بعض اوقات یاد نہیں ہوتا, لیکن اس سے روایت بیان کی ہے کہ جس وقت پھانسی ہو رہی تھی تو اس میں حضرت مولانا صاحب کی گاڑی سے ایف ایس ایف والوں نے گاڑی ٹکرائی اور اللہ نے ان کو محفوظ کیا. تو اس دن ختم تھا جمعہ کو, انہوں نے دعا مانگی, بڑے جل کر دعا مانگی. تو اس پھر یہ آدمی آیا, اسے دروازے دونوں پکڑ کر انہوں نے آواز دے کر کہا کہ بڈو پھانسی سے سخت کھڑا کرنا. تو چلا گیا آدمی, اس کے بعد چند دنوں کے بعد ہو گئی. اللہ عالم, اللہ پاک کے اپنے راز ہیں. فی الحال سرتور فقیر تو میں ڈور بگور ہوں.